Tak, nawet synowi pokazałem. Cały internet mi zużył. My mamy super duet. W super duecie od T-Mobile każdy ma dużo supernetu tylko dla siebie. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a to wszystko za 59,90 miesięcznie za dwie osoby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 marca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Senat nie zajmie się sprawą wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej, przynajmniej na tym posiedzeniu. W tym serwisie też o kolejnych przesłuchaniach w sprawie wypadku, w którym poszkodowana została premier. Trzymamy też mocno kciuki, bo za ponad 2 godziny biało-czerwoni będą skakali w Lahti. Na początek Senat. Izba Wyższa nie zajmie się na tym posiedzeniu sprawą wyboru Donalda Tuska na kolejną kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Projekt uchwały wzywający rząd do poparcia jego kandydatury przygotowała Platforma, a marszałek Stanisław Karczewski skierował go do senackich komisji ustawodawczej i spraw zagranicznych. Tłumaczy to m.in. tym, że w uchwale dostrzegł błędy, ale nie tylko o nie chodzi. Nie ma sprawozdania komisji, nie jesteśmy w stanie wprowadzić tego punktu do porządku obrad, a poza tym jest to punkt, który nie powinien być rozpatrywany przez Izbę Wyższą Parlamentu. Platformie zależało na tym, aby projekt rozpatrywać w trybie przyspieszonym, a nie zwykłym. Według senatora Bogdana Klicha decyzja marszałka jest wyrazem jego niechęci wobec kandydatury Tuska. Decyzje w tej sprawie zasadniczej z punktu widzenia interesów naszego kraju będą podejmowane 9 marca, a zatem będziemy rozpatrywać ten projekt uchwały po nie w czasie. W przyszły czwartek rusza unijny szczyt, na którym może zapaść decyzja co do obsadzenia fotela szefa Rady Europejskiej. Pierwsza 2,5-letnia kadencja Tuska upływa z końcem maja. Obecnie jest jedynym oficjalnym kandydatem. 6 świadków zgłoszonych przez obrońcę Sebastiana K. przesłuchali prokuratorzy w śledztwie w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Informuje o tym prokuratura okręgowa w Krakowie. Mecenas Władysław Pociej zgłosił w sumie 8 osób, kiedy miałyby zeznawać 2 pozostałe. Prokuratura nie informuje. W śledztwie przesłuchano wczoraj także matkę podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K., a tydzień temu zeznawała premier. Beata Szydło, 2 funkcjonariuszy BOR-u zostało poszkodowanych. Przypomnijmy, w wypadku 10 lutego doszło do niego, gdy rządowa kolumna wyprzedzała Fiata 600. Śmierć Polaka walczącego w szeregach ISIS. Informują o tym sami dżihadyści. Media samozwańczego państwa islamskiego podają, że obywatel Polski o przybranym imieniu Abu Katab al-Bolandi zginął w samobójczym zamachu w Syrii. To najpewniej poszukiwany przez Interpol 24-latek z Sandomierza. Według szacunków nawet kilkudziesięciu Polaków mogło być zrekrutowanych przez ISIS. Doktor Aleksandra Zięba z Uniwersytetu Warszawskiego ocenia, że poszukiwania 24-latka nie zakończyły się sukcesem, bo polskie służby zajmują się bardziej sobą niż swoją pracą. To o tyle trudne, że wymaga przede wszystkim informacji z zewnątrz, od innych jednostek wywiadowczych, czyli przez współpracę z agencją wywiadu najczęściej. I tutaj w kontekście przygotowywanych planów reformy tych instytucji, te działania są dość nieefektywne, dlatego że obie instytucje koncentrują się na przyszłości swojego rozwoju. Chodzi o reformę służb specjalnych i nową, obowiązującą już ustawę antyterrorystyczną, która, jak dodaje dr Kacper Rękawek z Instytutu Globsec w Bratysławie, ma wadliwe założenia, nakładające na ABW obowiązek zapobiegania rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych. Deradykalizacja, odciąganie kogoś od organizacji terrorystycznej na etapie, zanim ktoś jeszcze do niej przystąpił, to według mnie jest coś, czym powinno się zajmować inne instytucje, społeczeństwo obywatelskie, powinny być to wciągnięte też inne resorty, a nie tylko te siłowe. Policja, BW i rząd jak na razie nie skomentowały jeszcze sprawy Albolandiego. Kto będzie miał więcej szczęścia z pogodą, ten wygra konkurs, stwierdził po kwalifikacjach na dużej skoczni Maciej Kot. Dziś nasi skoczkowie powalczą o medale Mistrzostw Świata w Lahti. Czy rzeczywiście karty może rozdawać pogoda? I czego można się spodziewać w trakcie konkursu, to sprawdzał Michał Gąsiorowski. Rzeczywiście pogoda, a szczególnie wiatr na skoczni w Lahti często dawały się we znaki zawodnikom. To dlatego rozstawiono wielkie siatki wzdłuż zeskoku, które mają łagodzić podmuchy. Ale w trakcie kwalifikacji skoczkowie musieli się też zmagać najpierw z ulewnym deszczem, a później z gęsto padającym lepkim śniegiem. W momencie, kiedy wjeżdżamy już przed progiem na płaskie, zaczyna zwalniać i to wybija nas po prostu z rytmu, tracimy równowagę na dojeździe i nie jesteśmy w stanie wykonać dobrego skoku. Objaśnia Maciej Kota. Kamil Stoch tłumaczy, jak to wpływa na sam skok i dojazd do progu. Prędkość, jeżeli jest pół kilometra czy kilometr wolniej, no to tego się nie odczuwa. Natomiast czuć, jeżeli tak przytrzymuje trochę. O tak, jest większe tarcie. Na szczęście to już mają przećwiczone. Druga dobra wiadomość jest taka, że dziś nie pada i nie powinno padać w trakcie konkursu. Zła taka, że niestety ma wiać znacznie silniej niż wczoraj w trakcie kwalifikacji. Lahti, Michał Gąsiorowski. Początek konkursu o 17.30. Chcesz skomentować artykuł w sieci? Najpierw musisz zdać test. To pomysł z Norwegii. W ten sposób norweski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny chce poprawić jakość komentarzy internautów.

Dziś zapraszam do rozmowy o pomocy dla osób chorych na choroby rzadkie i pomocy dla ich rodzin. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o naborze do inkubatora pomysłów, projektów, które wesprą osoby wymagające opieki innych. A w studiu są już goście Dorota Korycińska ze Stowarzyszenia Alba Julia i Maria Libura z Uczelni Łazarskiego, współautorka raportu na temat chorób rzadkich. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są choroby rzadkie i ile ich jest tak naprawdę? Choroby rzadkie są bardzo szczególną grupą schorzeń, dlatego że one są zdefiniowane ze względu na to, że bardzo niewiele osób na nie choruje w danym kraju czy na danym terenie. Taką granicą jest jedna osoba chora na 2000 osób na danym obszarze. Czyli nie może być ta choroba występować częściej. No więc jest to bardzo specyficzna definicja, taka niespotykana zazwyczaj w medycynie, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że choroby są zdefiniowane ze względu na przykład na to, że dotyczą a to układu oddechowego, albo na przykład są chorobami onkologicznymi, a tutaj definicja dotyczy tego, że te choroby po prostu spotyka się bardzo rzadko. Co to oznacza w praktyce? Czasami tych chorych będzie na przykład tylko kilku w Polsce. Są takie choroby, gdzie chorych jest około 1000, ale są takie, że mamy nawet jeden przypadek na cały kraj. A proszę mi powiedzieć, jak w Polsce wygląda wiedza na temat chorób rzadkich, bo skoro jest jeden przypadek albo dwie osoby chore na daną osobę, to podejrzewam, że specjalistów jest też jak na lekarstwo. Na pewno w przypadku tych chorób rzadkich, które są częstsze, prawda? Ta wiedza jest wyższa, dlatego że jest większa liczba lekarzy, specjalistów, którzy się z nimi spotkali. I są takie choroby, dla których mamy dobre ośrodki kliniczne, szpitale, które mogą być centrami wiedzy. Jeżeli chorych jest kilku, to ta wiedza często musi być dopiero zdobywana, często z innych ośrodków zagranicznych. I dlatego na przykład w Unii Europejskiej w tej chwili tworzone są takie sieci referencyjne. To są sieci pomiędzy ośrodkami, które zajmują się pewnymi grupami chorób rzadkich, które po prostu wymieniają się wiedzą. I wówczas, żeby na przykład stworzyć jakieś konsorcjum, to potrzebnych jest kilku lekarzy, I wtedy okazuje się, że tych lekarzy jest na przykład tylko 5 w Europie. Czyli sama Polska nie jest w stanie na przykład stworzyć koncylium, czy mieć kilku specjalistów, którzy są w stanie przedyskutować jakiś przypadek. I tworzone są takie, czasami one są tworzone zupełnie spontanicznie, czyli lekarze z różnych ośrodków zagranicznych skrzykują się i tworzą nawet takie nieformalne jakby ośrodki referencyjne, często wirtualne, żeby przedyskutować nietypowe kasusy. A jak wygląda ta wiedza społeczna? Jak to wynika z Państwa doświadczeń? Ja tutaj się zapytam pani Doroty Korycińskiej jako przedstawicielki stowarzyszenia. Definicji, tak. Choroby rzadkie to są również choroby nieuleczalne. To są choroby postępujące, choroby w większości genetyczne, choroby, które na ogół prowadzą do niepełnosprawności. To też w tej definicji również Unii Europejskiej też jest chyba ujęte, tak? Natomiast jeżeli chodzi o kwestie społeczne, no cóż, ja mogę powiedzieć jedno, to jest dramat. Tak naprawdę to jest dramat, ponieważ chorzy nie wpisują się w jakiś sposób w system opieki zdrowotnej w Polsce, tak naprawdę. Nie ma takich oficjalnych ośrodków. To jest troszeczkę tak, że pacjent idzie za lekarzem. Ja lubię porównywać sytuację osób chorych do osób obciążonych takimi chorobami typowymi, populacyjnymi i powiedzmy cukrzyca. Jeżeli ktoś zaczyna chorować na cukrzycę, lekarz pierwszego kontaktu, może to być pediatra, wychwyci, że to jest cukrzyca, kieruje pacjenta do poradni. Poradni diabetologicznej. W przypadku rzadkich chorób nie ma takich poradni. Pacjent musi sobie szukać sam. I rozpoczyna się zawsze coś, co jest taką gehenną odyseją diagnostyczną albo gehenną podróżniczą, gdzie często też fora internetowe uzupełniają właśnie tą wiedzę, albo organizacje pacjenckie, gdzie pacjent pyta, gdzie jest lekarz? I tu nie ma znaczenia, czy ten lekarz jest w pobliżu miejsca zamieszkania, na ogół nie, czy on jest 500 kilometrów dalej. Ludzie po prostu podróżują ze sobą albo z własnymi chorymi dziećmi po kilkaset kilometrów. I bardzo jest ciężko wytłumaczyć otoczeniu. Po pierwsze, że jest jakaś choroba, która ma zazwyczaj dziwną nazwę, która z niczym się nie kojarzy. A po drugie, że dziecko czasami nawet dobrze wygląda, teoretycznie jest sprawne. Nosi w sobie coś bardzo trudnego, a jednocześnie dlaczego gdzieś tam daleko jeździ, to bliżej nie ma. To bardzo trudno zrozumieć. Jest bardzo wysoka absencja szkolna. Te dzieci mają często bardzo specyficzne problemy w nauce, problemy czasami w rozwoju takim psychicznym, rozwoju edukacyjnym, rozwoju społecznym. Można w wielu przypadkach bardzo łatwo pomóc, ale bez tej świadomości jest to praktycznie niemożliwe. Też to, co jest bardzo istotne, to, że większość z tych chorób są to choroby wrodzone, chociaż nie wszystkie. A co więcej, większość z nich też ujawnia się w dzieciństwie, prawda? Czyli chory jest chory od samego urodzenia, prawda? I rodzina od początku niesie ten trud bardzo nietypowej choroby i oprócz problemów z dostępem do lekarzy czy opieki medycznej, na przykład okazuje się, że wielkim problemem jest znalezienie przedszkola. Jednym z takich pierwszych pytań, które często zadają rodzice małego dziecka z diagnozą, jest to na przykład, to co my będziemy musieli zrobić? Czy to znaczy, że ktoś z nas będzie musiał zrezygnować z pracy? Bo okazuje się nagle, że nie ma ani nawet zdobycia opiekunki dla tych rodzin, które na przykład stać na opiekunkę. Może być niemożliwe nie dlatego, że rodziców nie stać w sensie materialnym, ale że opieka nad tym dzieckiem wymagałaby zatrudnienia bardzo dobrze wykwalifikowanej pielęgniarki. A czy też nie jest tak, że niektórzy się boją przyjmować takie dzieci, że być może nawet nie jest potrzebna specjalistyczna opieka, ale... Jest ten strach. Tak też jest. To znaczy, czasami są też dzieci, które tak naprawdę wymagają po prostu wdrożenia określonej diety i zachowania pewnych środków ostrożności, które znajdują się w granicach rozsądku, prawda? Natomiast nazwa choroby, prawda? To są nazwy, które często mają też w sobie takie złowieszcze słowo zespół taki i taki, prawda? To często działa na przedszkola, jak żłobki, jak płachta na byka. Boją się, wszyscy się boją i czasami mam wrażenie, że nie jest problemem choroba sama w sobie, tylko to właśnie, że ona jest jakaś nieznana, jakaś dziwna, w ogóle dziwnie się nazywa. I to jest chyba taką największą barierą u rodziców, bo może być tak, że dziecko zupełnie i też w moim stowarzyszeniu rodzice tego doświadczają, dzieci chodzą do przedszkoli, ale muszą bardzo często pokonać pewien etap tłumaczenia, czasami są wymagane zaświadczenia, nie wiem, to nie zaraża, nie wymaga jakiejś specjalnej, specyficznej diety, nie wymaga specjalnych zachowań. Po prostu dziecko ma jakiś problem zdrowotny. Przyjrzyjmy się, jak wygląda życie chorych. Czas niezwykły. To było powiększenie. Malwina ma 16 lat, urodziła się z zespołem Pradera Williego, który objawia się między innymi hipotomią, czyli zmniejszonym napięciem mięśniowym. Takie dzieci późno zaczynają chodzić. Malwina pierwsze kroki postawiła w wieku ponad 3 lat, ale nie to jest najtrudniejsze. Dzieci z tym zespołem odczuwają nieustanny głód lub brak sytości, tłumaczy mama Malwiny, Beata Augustyniak. Czas niezwykły. Powiększenie. Dzieci mogą po prostu jeść i jeść i jeść. I małe dzieci zjadają rzeczy niejadalne, typu plastelina, kredki i tego typu rzeczy. No a starsze dzieci są na tyle sprawne, że mogą sobie sięgać i w bardzo taki dosyć czasem wymyślny sposób zdobywać to pożywienie. I to jest problem, kiedy dzieci zaczynają odczuwać to ogromne łaknienie, czy też nie mają uczucia sytości. I tak jest też w przypadku państwa córki? Nasza córka oczywiście też ma ten problem, natomiast nie jest on tak nasilony, jak przeciętnie u dzieci z tym problemem. To znaczy, przede wszystkim zdajemy sobie sprawę, że on się może pojawić w każdej chwili. To nie jest tak, że jeśli dziecko, nie wiem, do 10 roku życia nie ma takich objawów, to w 15 roku życia taki objaw się nie pojawi. Ale bywały takie sytuacje, że córka szukała jedzenia rozpaczliwie. Może to brzydko zabrzmi, ale my od początku córkę w pewien sposób, złe to słowo, ale innymi nie przychodzi do głowy, tresowaliśmy. To znaczy, miała zawsze jeść tylko tak zwane swoje jedzenie. Czyli do przedszkola dostawała swoje obiadki. W domu ma swoje jedzenie, przy czym my jemy co innego. Wprowadziliśmy taką zasadę, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że będzie otoczona w szkole, w innych miejscach ludźmi, którzy nie będą się poddawali jej diecie, co jest oczywiste. I zawsze będzie miała kontakt z osobami, które normalnie się mogą odżywiać. Ona ma swoje jedzenie i tylko to jedzenie może jeść. Ona już wie, co może jeść, potrafi sobie skomponować taki posiłek, ale oczywiście mieliśmy przypadki, kiedy w niekontrolowany sposób sięgała po jedzenie i musieliśmy wtedy interweniować. Na czym to polega, to kontrolowane jedzenie? To jest zwracanie uwagi na wszystko, dlatego że tylko kalorie to jest za mało, bo musimy jeszcze dawać jej pełnowartościowe produkty. Czyli jej dieta musi być pełnowartościowa, ale sięgać maksimum 1100-1200 kilokalorii na dzień, co jest bardzo małym zapotrzebowaniem. To jest połowa zapotrzebowania dziecka w wieku dojrzewania. I nigdy tego progu kalorycznego nie może przekroczyć. A dlaczego? Ponieważ jej metabolizm pracuje zupełnie inaczej. Jej zapotrzebowanie metaboliczne to jest 50% zapotrzebowania zdrowego człowieka. Więc ona przy nieograniczonym apetycie i braku sytości musi jeść połowę tego, co zdrowy człowiek. Jak to wygląda na co dzień? Czy tego typu warunki mocno destabilizują codzienność? My się do tego przyzwyczaliśmy. Nasza córka jest jedynaczką, więc jakby łatwiej nam jest ten temat opanować. Znacznie trudniej jest rodzicom, którzy mają zdrowe dzieci, oprócz dziecka chorego na zespół Prader-Williego. Ten problem wtedy jest oczywiście trudny do rozwiązania, bo inne dzieci jedzą normalne pożywienie razem z rodzicami. To dziecko zawsze czuje się trochę inaczej, gorzej. Jest po prostu ograniczane i dlatego mogą być również problemy natury depresyjnej, natury psychicznej. Dlatego, że w wieku dojrzewania u tych dzieci bardzo często pojawiają się problemy psychiczne, psychiatryczne niekiedy. Nasze dzieci nigdy nie będą samodzielne. Mamy tego pełną świadomość i to jest coś, co nam spędza sen z oczu. Umożliwienie samodzielności naszym dzieciom rodzi niestety bardzo opłakane skutki. Z Beatą Augustyniak rozmawiał Kuba Witkowski. Podczas tej rozmowy pani Maria Libura tutaj potakiwała głową. Wiem, że jest pani autorką książki Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Czy rzeczywiście tak wygląda życie, codzienność rodziców, dzieci z takim zespołem? To jest życie cały czas na czerwonym alarmie, prawda? Tu słyszeliśmy akurat głos matki, która bardzo dobrze jakby opanowała sytuację i otrzymała tę diagnozę bardzo wcześnie. Mamy takie przypadki w Polsce, w stowarzyszeniu, w których diagnoza przyszła późno, w wieku kilkunastu lat i dzieci niestety nie były na odpowiedniej diecie. Co to oznacza? To oznacza, że są przypadki pacjentów, którzy przy wzroście 1,40 m ważyli ponad 250 kg. I proszę sobie wyobrazić, że nawet w takiej sytuacji, kiedy ewidentnie widać, prawda, że coś jest nie tak z tym dzieckiem, otoczenie, szkoła, rodzina potrafiła bardzo długo, nawet przy dziecku bardzo otyłym, oponować przed wdrożeniem diety. Prawda? No jak to? Nie wolno dziecku odmówić. Przecież nie utyje od jednego cukierka. Czyli to niezrozumienie tego, że taka choroba jest możliwa, taka bardzo nietypowa choroba, prawda? I jednocześnie to przekonanie społeczne, że właśnie dzieci trzeba karmić, jedzenie jest zdrowe, prawda? Że dzieciństwo właśnie polega na tym, że całą radością są cukierki, powodowało, że w zasadzie te dzieci stawały się niepełnosprawne z powodu otyłości. I to oczywiście jest, nie jest taka zwyczajna otyłość, prawda? To nie jest taka otyłość prosta jak u człowieka zdrowego. I ona prowadzi do tego, że na przykład 20-letnia osoba nie jest w stanie się ruszyć z własnego pokoju. Mamy teraz taką w stowarzyszeniu, bo również działam właśnie społecznie w stowarzyszeniu wspierającemu to, osoby z tą chorobą. Mamy taką dziewczynkę, która zbiera na łóżko, ponieważ jest tak ciężka, że nie jest w stanie leżeć na normalnym łóżku. I zakup takiego specjalnego łóżka jest bardzo drogi, prawda? To musi być łóżko specjalistyczne, szpitalne. Tu właśnie widać, że jakby konsekwencje nie tylko kwestii medycznych, prawda, ale też konsekwencje braku wiedzy, braku zrozumienia właśnie w otoczeniu, często w najbliższej rodzinie, są często dla tych chorych fatalne. No tak, bo tutaj jest to, o czym mówiła pani Dorota Korcińska, że często, no chociaż ta osoba powiedzmy, że jest otyła, ale nie widać tego problemu, nie widać tego braku poczucia sytości, nie widać tego, że ta choroba gdzieś tam w środku robi spustoszenie w organizmie. I też nie ma często takiego właśnie wsparcia ze strony, czy to lekarza pierwszego kontaktu, bo mówimy o tym środowisku najbliższym, prawda? Znaczy nie wystarcza, że jest specjalista 500 kilometrów od domu. Nie ma wsparcia ze strony często nauczycieli w szkole, którzy nie dowierzają, że taka choroba jest możliwa. Dostają jakiś wypis genetyczny, na którym pisze delecja odcinka takiego i takiego na długim ramieniu chromosomu 15 i nie wiedzą, co to znaczy. Znaczy to dlaczego? Co to ma wspólnego z tym, że to dziecko za dużo je? I to się nie kończy często ostracyzmem, prawda? Znaczy jest... Czy też się zdarza, że rodzice są oskarżani o to, że po prostu źle prowadzą takie dziecko, że źle się z nim zajmują? Gdybyśmy zrobili kiedyś takie badanie w stowarzyszeniu i odkryliśmy następujący paradoks. Dopóki dziecko było szczupłe, na ostrej diecie, tak długo rodzice byli oskarżani o to, że dziecko głodzą. Tam były nawet przypadki matek, które miały wręcz zarzuty postawione, że jakby znęcają się nad dzieckiem, prawda? Ograniczając mu jedzenie. Natomiast w momencie, kiedy tylko wzrasta waga, natychmiast rozpoczynają się oskarżenia o to, że dziecko jest przekarmiane. Czyli jest to, prawda? Czyli nie ma tego wsparcia ze strony otoczenia, żeby po prostu utrzymać to dziecko w tym dobrym stanie, w tej równowadze. No cóż, a proszę mi powiedzieć, jak to wynika z raportu? Jak wygląda życie osób z takimi chorobami? Czy wszyscy właśnie spotykają się z takim brakiem zrozumienia? Czy może jednak jest inaczej, jeżeli chodzi o inne choroby rzadkie? Niestety to się wydaje taką stałą w chorobach rzadkich. Brak wiedzy na ich temat jest kwestią powszechną. Bardzo trudno jest, na przykład dzieci z mukowiscydozą też często budzą strach w szkole. Uważa się, że to może być jakaś choroba zakaźna, prawda? To samo jest w przypadku dzieci z neurofibromatozami, prawda? Myślę, że właśnie te dziwne nazwy przede wszystkim powodują coś, co bardzo odstręcza otoczenie i jest doszukiwanie się czegoś, co może zaszkodzić osobom z zewnątrz, czyli właśnie w przedszkolu, w szkole, innym dzieciom. Nie wiadomo, co z takim chorym zrobić. Znaczy on jest chory, czy on nie jest chory właściwie, no bo chodzi do szkoły, chodzi do przedszkola, niby wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam jeździ do lekarza, coś w nim jest nie tak. Niestety im mniejsza miejscowość, tym chyba mimo wszystko gorzej. Jeszcze niestety ciągle widać ten efekt. Ja mam w moim stowarzyszeniu, bardzo długo będę pamiętała, dziewczynę, która przyjechała do Warszawy i ona była przeszczęśliwa, ponieważ tutaj na nią nikt nie zwracał uwagi. Miała stygmaty charakterystyczne dla neurofibromatozy i w jej małej miejscowości była wytykana palcami. Nie mogła uczestniczyć we mszy w kościele, nie sprzedawano jej pożywienia, żadnych zakupów nie mogła robić w miejscowym sklepie spożywczym. Kiedy przyjechała do Warszawy, ona często mi mówiła, że jest ona przeszczęśliwa, ponieważ nikt na nią nie zwraca uwagi. Więc anonimowość dużego miasta, na którą my powszechnie narzekamy, okazuje się, że może być zbawieniem dla osób chorych. Znaczy to, co pani mówi, brzmi przerażająco. Mamy XXI wiek i taka sytuacja, kiedy osoba chora no, nie może nawet uczestniczyć we mszy, nie może pójść do sklepu, zrobić zakupów, to jest coś, co się po prostu nie mieści w głowie. To jest wstrząsające. Rozumiem, że takich przypadki to są jednak wyjątki, że to nie są częste sytuacje. Ja znam ten jeden przypadek, są czasami takie trochę może mniejszego kalibru, tak? Niemniej jednak dużo osób chorych, szczególnie u tych, u których stygmaty neurofibromatozy się pojawią, no jednak narzeka na poczucie osamotnienia. Czasami to wynika też, mi się wydaje, z ich takiego poczucia, że oni prawdopodobnie będą odrzucani przez otoczenie, w związku z tym nie wychodzą do tego otoczenia. Ale czasami mają rzeczywiście realne powody ku takim zachowaniom. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 2273. Rozmawiamy dziś o pomocy dla osób chorych na choroby rzadkie i ich rodzin. Prosimy dzwonić 2273. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Czarodzieje, czarodzieje, w kieszeniach szklane kulki, czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Wólki. Chętnie w pałac kryształowy cztery kąty zamieniamy, nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty gramy. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kule, i pytania, i nadzieje, i uśmiechy jakże czułe. My dajemy w urodziny złoty księżyc zamiast roślin. Rozmarzają się dziewczyny, obrażają się dorośli, że wytrzymać z nami trudno, mówią czasem ludzie obcy, ale bez nas trochę nudno. Czarodzieje, czyli chłopcy. Niezwykły. Dziś rozmawiamy o pomocy dla osób chorych na choroby rzadkie i pomocy dla ich rodzin. Dodzwonił się do nas pan Jerzy. Halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mam pytanie. Określiła pani definicję 1 na 2000 przypadków. To jest choroba rzadka. Ale na 2000 obywateli, czy na 2000 chorych w ogóle, czy na 2000 chorych na jakąś konkretną chorobę? Nie zrozumiałem tego z opisu. Dokładnie to jest 5, oficjalna definicja to jest 5 na 10 tysięcy osób w populacji, czyli jeżeli mamy na każdy dzień, ta choroba nie może występować częściej niż u 5 osób na 10 tysięcy w całej populacji. Wszystkich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za telefon. Proszę mi powiedzieć, jak to jeszcze wynika z raportu, jak wygląda sytuacja rodzin i chorych? Bardzo dużym problemem jest przejście pomiędzy wiekiem dziecięcym a dorosłością. ono dotyczy wszystkich płaszczyzn, prawda? Czyli nie ma nawet często lekarzy wśród medycyny dorosłych, którzy zajmowaliby się danymi jednostkami chorobowymi i często na przykład pacjenci muszą pozostawać ciągle pod opieką lekarzy pediatrycznych, uzyskując jakieś specjalne zgody, ale na przykład w przypadku tych chorób, w których chorzy są w pełni sprawni intelektualnie, ale na przykład są niepełnosprawni fizycznie, pojawia się problem samodzielności. I tutaj potrzebne jest naprawdę duże wsparcie, na przykład w postaci asystentów, którzy pomagaliby osobom z tymi złożonymi niepełnosprawnościami, bo na przykład mamy, na przykład my na uczelni mamy absolwentów z chorobami rzadkimi, którzy są obecnie zawodowo czynnymi prawnikami. Ale to było możliwe tylko dzięki nieprawdopodobnemu wysiłkowi rodzin, prawda? Właśnie to są przeważnie takie dzielne matki, także dzielni ojcowie, którzy towarzyszą tym dzieciom nawet w trakcie studiów, prawda? Ale potem potrzebna jest pomoc zawodowego asystenta po to, żeby taka osoba mogła pracować. Czyli jest to jednak bardzo skomplikowane i cały sztab osób musi pracować na to, żeby taka osoba mogła normalnie funkcjonować. A jak to wygląda na przykład, jeżeli chodzi o stowarzyszenie Alba Iulia? Pani Doroto. Dla osób, które należą do stowarzyszenia, nie wszyscy, którzy są z nami związani, należą, ale to jest takie bardzo szerokie grono osób. Myślę, że takich rodzin, które należą, jest około 150, natomiast znacznie więcej osób korzysta i z naszej strony internetowej, i z naszej strony na Facebooku, dzisiaj chyba najpopularniejsze medium. I pierwszą rzeczą, którą rodzic, czy też opiekun poszukujący diagnozy, albo który otrzymuje diagnozę, to jest takie zadowolenie i zachwyt. O, jak to dobrze, że wy jesteście. To jest zawsze pierwsze zdanie, które na ogół się słyszy, bo to są osoby, które bardzo często były długo diagnozowane, miały poczucie, że są same, że nie ma nikogo innego. I nagle znajdują się w miejscu, w którym i problemy są zrozumiane. I może porozmawiać o tym samym, co dotyczy również innych. I to ogromne poczucie osamotnienia w pewnym sensie zaczyna znikać. Jest również fantastyczna wymiana informacji, wymiana doświadczeń, zawiązują się przyjaźnie. I to są bardzo piękne rzeczy. Dodzwoniła się do nas pani Małgorzata. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Witam państwa. No, słucham audycji z zaciekawieniem, ponieważ niejako jestem bardzo żywo tym też zainteresowana, dlatego że jestem mamą już prawie 21-letniej Urszuli, też z bardzo rzadkim zespołem wad genetycznych. I tak jak tutaj padło takie sformułowanie, że jest to tragedia i no, bardzo trudny temat dla wszystkich, dla całej rodziny. Praktycznie ten problem dotyczy nie tylko samego dziecka, samej matki czy ojca, ale całej rodziny, bo to jest zaburzone funkcjonowanie całej rodziny. Ale tutaj można byłoby bardzo dużo mówić na ten temat. Ja bym ewentualnie chciała się tylko skupić na jednej takiej rzeczy, którą dorzuci tutaj kamyczek do tego ogródka, o którym państwo rozmawiacie. Myśmy osobiście doświadczyli takiego problemu, kiedy przeprowadzając się z dużego miasta na wieś w celu właśnie polepszenia sobie jakby powiedzmy bytu z dzieckiem, czyli zlikwidowania barier architektonicznych, dostosowania domu do chorej córki i tak dalej. Okazuje się, że z ośrodka, do którego córka do tej pory korzystała, nie bardzo może korzystać w momencie, kiedy przekroczyła granice administracyjne tego miasta o 15 kilometrów. No jest to temat, mówię, bardzo szeroki. Okazuje się, że przepisy są tak dziurawe i tak niespójne, tak dyskryminują osoby, bo dla mnie to jest po prostu pełna dyskryminacja, osoby niepełnosprawne pod względem tego, gdzie zamieszkują, że jest to naprawdę bardzo niesprawiedliwe, bardzo bolesne i bardzo utrudniające nam życie. Ponieważ jak wiadomo, tych placówek, gdzie dzieci mogą te osoby uczęszczać, tam gdzie mają terapię, jakąś rehabilitację, mają swoje środowisko, jest to jakaś dla nich szansa. Ja to akurat mówię, może tego nie powiedziałam wcześniej, że dotyczy to no, dzieci z tą głębszą niepełnosprawnością sprzężoną, gdzie oferta ośrodków i placówek jest naprawdę bardzo wąska na terenie Polski. Natomiast na terenie terenach wiejskich to już jest w ogóle porażka i naprawdę bardzo mało jest takich placówek. I przepychanie się tutaj teraz w tym momencie, a bo dziecko jest nie z naszej gminy, a z gminy, prawda, wiejskiej, no to już powiedzmy są problemy. Gminy między sobą nie zawsze się mogą dogadać. Jest przepychanka, a tak naprawdę w tym wszystkim to cierpi cała rodzina i to dziecko, które do tej pory powiedzmy, no jak mówię, no naście lat korzystałyśmy z tego ośrodka. Później się okazało, że skoro jesteśmy mieszkańcami już spoza gminy, no to jest problem. Udało nam się to powiedzmy jakoś przeforsować, ale to też był rok czasu walki. I no córka kontynuuje naukę. W tym momencie akurat też mamy problem, bo się okazało, że jednak są jakieś tam problemy, ale to już nie będę tu na antenie tego rozwijać. Bardzo dziękujemy telefon. Tak, ja rozumiem, że wszystko też zależy od dobrej woli, bo powiedziała tam pani, że gminy się nie mogły dogadać, czyli też dużo zależy po prostu od ludzi, od życzliwości osób, które odpowiadają za... Ale i od przepisów, od bardzo niespójnych przepisów, które też, nad którymi można by popracować, żeby tym rodzinom po prostu ułatwić, żeby nie było tak, że miejsce zamieszkania jakby no, uwarunkowuje to, z której placówki dane dziecko powiedzmy może skorzystać. Szczególnie właśnie przy tych chorobach rzadkich, gdzie naprawdę mamy bardzo niewielki wybór tych placówek. Bardzo pozdrawiam wszystkich i życzę wszystkim siły. Dziękuję bardzo za ten telefon. No, rozumiem, że tutaj stowarzyszenia będą miały jeszcze dużo pracy przed sobą, żeby no, takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej. To też pokazuje to, że często problemem jest nie tylko sama choroba, ale właśnie organizacja opieki i nad chorym może być jeszcze trudniejsza niż objawy medyczne. A to można zmienić. Ktoś kiedyś powiedział, że w chorobach rzadkich, jak w soczewce, skupiają się wszystkie problemy i wszystkie defekty i systemu opieki społecznej, i systemu ochrony zdrowia, i systemu edukacyjnego. Czas niezwykły. Powiększenie. Mówiliśmy już o tym, że choroby rzadkie często dotyczą najmłodszych, którzy zmagają się z nimi od urodzenia, a jak sobie radzą rodzice takich dzieci, czy mają szansę na normalne życie? O to między innymi postanowił zapytać Kuba Witkowski, dzwoniąc do mamy dwójki dzieci cierpiących na chorobę rzadką nazywaną chorobą von Recklinghausena. Proszę. Pani Aneta Dudzic, tak? Tak. Dzień dobry, witam. Gdzie panią zastałem? Jestem z dziećmi w parku rozrywki. Dzieci dobrze się bawią? Bardzo dobrze. Jak państwa codzienność wygląda? Bo państwo zmagają się z rzadką chorobą. Jaką? To jest choroba Recklinghausena. Jest to choroba genetyczna, przewlekła. Bardzo dużo czasu pochłania nam to, że wyjeżdżamy na różnorodne wizyty specjalistyczne. U takich lekarzy jak neurolog, laryngolog, okulista, onkolog, poradnia wad postawy. W jaki sposób ta choroba się objawia? Objawy są różnorodne. W przypadku moich dzieci urodziły się plamami tak zwanymi kawa z mlekiem. W przypadku mojego syna objawiła się również poprzez wzmożone napięcie mięśniowe. Później zaczął raczkować, później zaczął siadać, później zaczął chodzić. Natomiast moja córka ma więcej plam, więcej zmian skórnych. Dodatkowo mają zmiany w mózgu typowe dla choroby, czyli tak zwane zmiany hamartoma. Jeżeli chodzi o córkę, ma również skrót kończyny dolnej. Jeżeli chodzi o rozwój psychoruchowy, w przypadku syna jest opóźnienie dwuletnie, w przypadku córki półtora roku. Państwo są teraz w miejscu publicznym. W jaki sposób reagują ludzie w otoczeniu? Coś się wydarzyło dzisiaj? Nie. Z reguły bardziej reagują na córkę, ale tylko i wyłącznie z tego względu, że nosi buty ortopedyczne z wyrównaniem 4 cm, więc są to buciki troszeczkę nietypowe, a dzieci jak to dzieci reagują w różny sposób. Nigdy żeśmy sobie z mężem nie zadawali pytania, dlaczego akurat nas to spotkało, tak? Z jednej strony wiedzieliśmy, w cudzysłowie, na co się porywamy, z tego względu, że możliwość dziedziczenia akurat w naszym przypadku tej choroby jest 50% na 50. Także przy drugiej ciąży tak naprawdę byliśmy pełni nadziei, że akurat drugie dziecko już ta choroba wykluczy. Ale no stało się jak się stało, tak? I żyjemy po prostu tak jak normalni ludzie, bynajmniej staramy się, poza tymi częstymi wizytami u lekarzy. Czyli są państwo szczęśliwi? Generalnie tak. Oczywiście do szczęścia nam najbardziej brakuje zdrowia, natomiast cała reszta układa się po naszej myśli. Z panią Anetą rozmawiał Kuba Witkowski. Okazuje się, że można sobie jakoś poradzić. W jaki sposób organizują się rodzice dzieci z chorobami rzadkimi? No, bo biorąc pod uwagę to, że to często jest dwójka, trójka dzieci w całym kraju, no trudno się odnaleźć. organizują się. To jest w ogóle to, co powiedziała pani Aneta, to jest niesamowite, bo wymieniła przedtem szereg specjalistów, u których właściwie cały czas jest z jednym albo z drugim, albo z dwójką dzieci. I to jest niesamowite, jeżeli się popatrzy, tak troszeczkę może bardziej z zewnątrz, że rodzice, mamy szczególnie, jakoś tak gładko wdrażają się w cały ten system tych niekończących się wizyt i nawet nie zauważają i nie odczuwają tego, że one tak naprawdę nie funkcjonują w sytuacji normalnej, aczkolwiek za wszelką cenę usiłują to robić, prawda? Dla kogoś z zewnątrz to może się wydawać, że to jest coś niesamowitego. Te ciągłe wizyty u lekarzy. Są rodzice, którzy są w ciągłej podróży. Oni właśnie wrócili. Mają zaplanowane następne badania, czekają na wyniki i później znowu. Więc tak na dobrą sprawę żyją przez całe życie na walizkach. Organizują się, też próbują coś zrobić, żeby dać dzieciom oprócz tej choroby, którą dzieci mają, oprócz życia w chorobie, właśnie żeby pokazać też, że jest inne życie, że można inaczej funkcjonować i to jest ogromna siła. Wiesz, jest niesamowite, że pomimo takiego obciążenia chorobą zawsze znajduje się grupa rodziców, która ma jeszcze siłę i zapał do tego, żeby zrobić coś społecznie dla innych. Jeżeli następują jakieś pozytywne zmiany, to przeważnie wynika to właśnie z tego, że rodzice organizują się formalnie w stowarzyszenie albo tworzą jakieś nieformalne grupy wsparcia, czasami lokalnie, jeżeli jest ich kilku na danym terenie. Te stowarzyszenia rodziców potrafią doprowadzić właśnie do zmian przepisów, prawda, do tego, że pojawiają się jakieś zalążki programów, jakiejś kompleksowej opieki, że pojawiają się ośrodki rehabilitacyjne, jedyny na przykład w Polsce, który zajmuje się daną chorobą. Czyli pomimo takiego ciężaru mają siłę, żeby stworzyć też na przykład strony informacyjne dla innych rodziców. I też to wynikało z naszego badania, ale można wejść nawet, czy to na Facebook, czy na medium społecznościowe, żeby zobaczyć, że prawie każda choroba rzadka ma tam swoją stronę, prawda? Tak, tak. Czasami to są grupy zamknięte, które służą już wymianie takich bardzo konkretnych informacji i praktycznych, jak radzić sobie na co dzień z chorobą, gdzie pójść, prawda? Gdzie uzyskamy pomoc. I to jest rzeczywiście coś niesamowitego. Dodzwoniła się do nas słuchaczka. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Halo, tak, słuchać mnie? Tak, słuchać jest pani na antenie. Dziękuję. Ja dzwonię, ponieważ pracuję w placówce, która zajmuje się integracją dzieci niepełnosprawnych w ogóle, różnych niepełnosprawności. Natomiast w swojej pracy mieliśmy dwa przypadki chorób rzadkich i tutaj właśnie obecnie mamy dziecko, które jest zespołem Prader-Willi'ego, o którym mówiliśmy wcześniej. I faktycznie widzimy też rodziców, którzy są bezradni, jeśli chodzi o szukanie pomocy. Chociaż my jako przedszkole jesteśmy na tym wczesnym etapie rozwoju dziecka, gdzie te różnice nie są jeszcze tak duże i to jest tak naprawdę początek drogi. Często mamy kontakt z rodzicami dzieci, które już opuściły naszą placówkę. Mieliśmy też niedawno dziewczynkę właśnie z zespołem kociego krzyku. Też bardzo rzadka choroba, trudna w prowadzeniu. Wiemy, że funkcjonuje już teraz w ośrodku szkolno-wychowawczym. Natomiast przykre w tym wszystkim jest to, że im dziecko jest starsze, tym te rozbieżności są większe i te problemy są jeszcze trudniejsze niż na początku, kiedy rodzice i tak mają trudno i nagle się okazuje, że właśnie czasami kończy się ten 18 rok życia i tutaj w ogóle już nie ma żadnej opieki, bo ośrodki szkolno-wychowawcze, to gdzieś ta granica właśnie się kończy i rodzice zostają bardzo dużym problemem. Natomiast my wiemy jako przedszkole, że można zapewnić warunki dzieciom i z cukrzycą, i z padaczką, i właśnie również z tymi chorobami rzadkimi, bo tak naprawdę wystarczy wsłuchać się w rodzica i w to, co on już wie, bo on będzie wiedział najwięcej na ten temat i po prostu pokora i tolerancja. I nic więcej chyba tym dzieciom, naprawdę więcej nie trzeba, bo my ich nie wyleczymy, ale my możemy im stworzyć warunki, gdzie one poczują i odeschną normalnym powietrzem i będą miały kontakt z dziećmi, które również nie będą reagowały na nich w jakiś sposób wyjątkowy, tylko taki zwykły, po prostu zwykły ludzki. Bardzo pani dziękuję za ten telefon i to właściwie piękna puenta na zakończenie naszego spotkania. Proszę tylko przypomnieć, gdzie te wszystkie osoby, które mają dzieci, bądź też opiekunowie, czy znajomi, czy przyjaciele takich rodzin, mogą szukać informacji, podpowiedzi. Zapraszamy do stowarzyszeń. Są strony, mamy naprawdę bardzo dużo informacji, nawet jeżeli to wszystko nie jest sformalizowane, to są tak wypraktykowane właśnie przez rodziców niektóre działania, że jesteśmy w stanie nawet innych zapytać, ale też pokierować, poradzić, pomóc, wesprzeć, pocieszyć i powiedzieć, że co prawda choroba jest rzadka, ale samemu się na świecie z problemem mimo wszystko nie jest. Gośćmi Czasu Niezwykłego były Dorota Korycińska ze Stowarzyszenia Alba Julia i Maria Libura z Uczelni Łazarskiego. Bardzo panią dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Trwa nabór pomysłów na innowacje społeczne, które pomogą osobom wymagającym opieki innych. Mówi Ewa Stokłuska, koordynator projektu Innowacje na ludzką miarę z Fundacji Stocznia. Szukamy innowacyjnych, to znaczy nowych, takich, które jeszcze nie miały miejsca w Polsce, rozwiązań, które mają wesprzeć na różne sposoby osoby zależne albo ich opiekunów. Mamy na myśli, mówiąc o osobach zależnych, takie osoby, które z różnych powodów, głównie zdrowotnych albo wieku, nie są w stanie w pełni samodzielnie funkcjonować, czyli na przykład osoby z różnymi typami niepełnosprawności, osoby w kryzysie psychicznym, ale też na przykład osoby, które z racji jakiegoś wypadku czy choroby przynajmniej czasowo są niezdolne do samodzielnego życia. Często tak bardzo koncentrujemy się na tych, którzy wymagają pomocy, że zapominamy o tych, którzy jej udzielają. Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych, Stocznia. Szukamy też pomysłów na to, jak wzmacniać tych opiekunów. Tu bardzo często są członkowie rodziny i im potrzebne jest wytchnienie. I tu chyba kluczem jest to słowo mikroinnowacje. Bardzo dużo fajnych pomysłów, dobrych, pożytecznych i takich, które można powielać. Następnie to są te, które pojawiają się jakby od dołu, od strony samych opiekunów, od strony samych osób chorych, ze strony organizacji. Jakiego typu to mogą być rozwiązania? Mamy ze sobą pierwszy nabór, to znaczy pracujemy teraz z 17 zespołami, które takie pomysły podgotowywują. Są pomysły na wykorzystanie na przykład do takiej pracy terapeutycznej z osobami zależnymi ogrodów społecznych, czyli takiej po prostu metodologii organizowania ogrodów w różnych miejscach, instytucjach, miejscach publicznych, które na przykład osobom na wózku, czy osobom z pewnymi określonymi typami niepełnosprawności pomogłyby zaangażować się w formy pracy w takiej przestrzeni, no i też miałoby jakiś wpływ na poprawę ich sytuacji czy stanu zdrowia. Są pomysły związane z aplikacjami, które mają ułatwić na przykład sprawowanie zdalne opieki nad taką osobą starszą czy zależną będącą w domu przez członka jej rodziny. Są pomysły, które dotyczą opracowania takiego narzędzia do pracy rodzin z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem metodologii gier, takiej, która będzie jakby pomagała się i osobom z niepełnosprawnością, i osobom zdrowym jakby zaangażować i dla jednych będzie formą terapii. Żeby pomóc im w podejmowaniu decyzji w elementarnych sprawach, jak chcą być uczesane, jak spędzić czas, co chcą zjeść, żeby mogły jednak udzielać tego rodzaju odpowiedzi. Czasami to są produkty, czasami to są pomysły na nowe usługi. My też bardzo namawiamy do tego poza osobami, które są zaangażowane w opiekę, różne instytucje, żeby uruchomiły w ten oto sposób wyobraźnię. Jeżeli ktoś na przykład prowadzi bibliotekę lokalną, to co zrobić, żeby ta biblioteka była dostępna dla tych osób? Bardzo dużo tych zagadnień, o których my tutaj mówimy, to jest to, w jaki sposób odtworzyć takie naturalne, spontaniczne więzi też międzysąsiedzkie, żeby się po prostu wspomagać. Dotyczy to oczywiście także parafii. My dostarczamy także tym, którzy kandydują do tego, no, różnego rodzaju inspiracji. Na przykład często wspominamy w ramach ćwiczeń i warsztatów projekt z Łotwy, który polega na tym, że jest to rodzaj przewoźnej tak naprawdę łaźni, usług sanitarnych, szczególnie na terenach wiejskich, gdzie osoby, które mieszkają tam i są w tych domach często uwięzione bez tej infrastruktury technicznej. No w Polsce także kiedyś dużo rzeczy się woziło po wsiach. To były sklepy, filmy, mamografia. I to jest taka usługa, która pozwala tym osobom dłużej zostać w domu, bo to jest chyba intencja tego, żeby tych osób wtedy, kiedy już nie starcza nam siły, żeby ich nie wiem jak to powiedzieć, umieszczać czy upychać wręcz w instytucjach, żeby mogły zostać w środowisku tak długo, jak to jest możliwe, ale muszą uzyskać wtedy wsparcie. W jaki sposób się można zgłosić do tego projektu i jakie wsparcie można uzyskać? Po prostu wypełnia się taki elektroniczny formularz, który można znaleźć na stronie innowacjespołeczne.org.pl. My tam pytamy o takie dosyć podstawowe jeszcze na tym etapie rzeczy, na czym ten pomysł miałby polegać, gdzie można by go zaszczepić, kogo on dotyczy, na jaką potrzebę odpowiada. To jeszcze nie jest żaden wniosek, tam się nie pisze budżetu, także tak naprawdę trzeba nam opowiedzieć swój pomysł. Przyjmujemy te pomysły do 12 marca. Najpierw pracujemy z autorem, żeby ten pomysł doszczegółowić, upewnić się, jak go zorganizować, co będzie do tego potrzebne, właśnie ile środków. Wspieramy w formie różnych warsztatów, też takich indywidualnych konsultacji z ekspertami z różnych tematów, których